Nayoki bokonda nebiso basi ya mabala mama. Bona nini boye mama. Ah. Nayoki bokonda nebiso basi ya mabala mama. Bona nini boye mama. Ah. Mibali na biso bakobala biso na bomwana bolingo. Abatokoli babwaki bolingo wapi mama. Ah. Mibali na biso bakobala biso na bomwana bolingo. Awatokoli babwaki bolingo wapi mama. Ah. Surtout yanga ilokola koma patron mama. Yaye kaka ba réunion. Oh oh mama. Yanga kutuna lo batin lokola te kaka na e masanga. Oh bakriya bakende kinokite. Oh oh mama. Bolingo ezangi nga na ndako. Oh oh mama. Presence mobile ezangi nga. Oh oh mama. Bongo na lo bate. Soki na lobi. Oh na lobaka. Absence mobile na ndako. Eh eh mama. Chaleur alibale ezangi nga. Eh eh mama. Animaka presence wapi. Eh eh mama. Surtout yanga ilokola koma patron mama. Yaye kaka ba réunion. Oh oh mama. Yanga kutuna lo batin lokola fungola na yenganda. Oh bakriyan bakende kinokite. Oh oh mama. Bolingo yezangi nga nandako. Oh oh mama. Presence mobile yezangi nga. Oh oh mama. Bongo na lo batin. Soki na lobi. Oh na lo baka. Absence mobile nandako. Eh eh mama. Chaleur alibale yezangi nga. Eh eh mama. Andimaka presence wapi. Eh eh mama. Mama, eh eh, mobali ya kimanga mama, bona ba mosusu, ngai nazali nano kitoko epai na ye, mama. Mobali na ngai papa, bona nini boye, ndako na yo esali yo nini papa, eh eh. Okomi evade ya ndako na yo, bona nini boye. Zonga to mona kayo na bana atana pokwa papa Naka mwene koka mwa o mama Nazali la moro mama eh eh Nazali na nyoso mama eh eh Mobali ya kimanga mama bona ba mosusu Ngai nazali na no kitoko epai na ye mama Mobali na ngai papa Bona nini boye Na koma mwasi ya ba video Na television Merci na photo otike langa Eh eh Na prefere na mwana mubimba na yo Mama munwe eh eh Naka mwene koka mwa o mama Nazangi la moro mama Eh eh Nazali na nyoso mama Mama bona ba mosusu ngai nazali nano kitoko epai na ye mama mobali na ngai papa bona nini boye epele ya bana na boteli yo eh eh okiminga poli bumwe komi akordeon eh eh libumwe akordeon e botele yo bana mama munwe eh eh naka mwene koka mwa o mama Nazali la moro mama, eh eh. Nazali na nyoso mama, eh eh. Mobali ya kimanga mama, bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye, mama. Mobali na ngai papa, bona nini boye. Okay, kokote la mosi ya commerçante libala nanjili. Na senga kayombongo ya mombongo pima ganga ye Pesanga na sala mombongo lokola ye Mama munwe eh eh Naka mwene koka mwa o mama Nazali la moro mama eh eh Nazali na nyoso mama eh eh Mobali ya kimanga mama bona ba mosusu Ngai nazali na no kitoko epai na ye Mama Baba ya batonto yangu Eh eh Nilifanya nini baba eh eh. Kwa nini unanikimbia, eh eh. Kumbuka ata batoto, tulizala na we. Nakamwende koka mwao, mama. Nasangila mulu mama, eh eh. Nasalila nyoso mama, eh eh. Mobali akimangai mama, bola bamosusu. Naina zalina no kitoku epaina ye. Mama, mobali nangai papa, pona nini boye? Ole sanga omeli sanga na koma monene. Oboya kokumbanga na invitation, eh eh. Olobi monene zali nangai soni po bimaka nangai. Nakamane koka mwao, mama. Nazangi la moro mama. So mama, eh eh, mobali akimanga mama, bona bamosusu, naina zalina no kitoku epaina ye, mama. Muzazi mwe jangu baba, eh eh, maisha inakuwa nguvu, eh eh, tuchunge batoto beto baba, eh eh. Saidia ata zamani bwana yangu eh eh. Nakamwende koka mwao mama. Nazangila moro mama eh eh. Nazalina nyoso mama eh eh. Mobali akimangai mama pona bamosusu. Taina zalina no kitoku epaina ye mama. Mama, eh, eh. Mobali akimanga mama, bona bamosusu. Aina zalina no kito pwe paina ye mama.